autentyczny rap. Tak, zawsze stanę w jego obronie, po odprawnej stronie. Elo, z tego znany, że nie okieł znany, nieustający, własnymi prawami się rządzący, nasz rap hermetyczny, stojący na najwyższym poziomie, wiecznie nieśmiertelny, ducha nie wyzionie, bo po właściwej stronie my wraz z nim w zaufanym gronie. Elo, pod sztandarem, wzorem w koronie, prosto z Polski. Rap hermetyczny, rap nowatorski, źle odebrany, staje się szorstki, dla nas swojski, od nas tkwi, płynie w naszej krwi, przeznaczony dla wtajemniczonych i z myślą o nielicznych, ściśle określony, ponad trendy i wszelkie kanony stworzony dla nas i przez nas, nie dla mas, uderza raz po raz nad wyraz rzetelnie, radzi sobie dzielnie, zabezpieczony szczelnie, gardzi tymi, co wobec niego bezczelnie, teraz tutaj panuje niepodzielnie. To nie bloki mówią, tylko media, moda na hip-hop, czy to komedia, czy kpina, co piszą w popularnych tygodnikach i w kolorowych magazynach. To moja muzyka, nie dla krytyka pismaka, bo niepotrzebnie w to wnika, nie jego działka. Czy ja nawijam o gospodarce i politykach, w swoich kawałkach, na swoich płytach? No pytam i śmieję się jak czytam słowa typa, co sam w szufladce nas zamyka. Stąd hermetyka naszego rapu i języka, niezrozumiała ta laika, co umieszcza w stereotypach kulturowych zjawisko, które go przerasta. A to nie wszystko, są jeszcze kłamstwa, co wypełniają luki w jego niewiedzy. Tu jest pies pogrzebany, tutaj czaska siedzi, niedoinformowany jest, dlatego bredzi. Do uchwycenia kontekst, do zrozumienia podtekst, tobie pozostaje interpretacja, patrz tekst, tu sens zawarty jest. Autentyczny, to nasz rap, rap, rap hermetyczny. Do uchwycenia kontekst, do zrozumienia podtekst, tobie pozostaje interpretacja, patrz tekst, tu sens zawarty jest. Charakterystyczny to nasz rap hermetyczny. Mówią nieetyczny, to rap hermetyczny. Nasz punkt newralgiczny, pewny punkt odniesienia, jak te przemyślenia z hermetycznego pomieszczenia. To nie bunt, grunt, to u swoich zrozumień. Stąd to określenie, wyrażenie własnej postawy. Nie dla hajsu, nie dla sławy i nie tylko dla zabawy. Z drugim albumem skojarzenie, to nie słowa na życzenie. W takie jazdy chór wbijamy, jak famy rozszywane przez nas ostrzelamy. Którzy mówią, że się wywyższamy na pierdolonym forum dyskusyjnym, bez własnego zdania, cudze atrakcyjnym. Jałowe debaty, wypowiedzi, stupy wysrane, to za mało powiedziane. Dla nika waliny nagrywamy językiem niezrozumiałym. Przez stado socjologów, mało kogo znam, kto żyje bez nałogów. Takie realia, do obcych bardzo hermetycznie, profilaktycznie, w stosunku do zawistnych hien. Wiem co mówię, wiem. Ożesz kurwa jak ja jestem wściekły, kiedy słyszę taki dupę lepszy Afro kolektyw, czy jakiś innych leszczy wieśmi. Aż mnie ręka świeżbi, pytasz się co mnie jeszcze mierdzi? Internet sobie przejrzyj, wyobraź sobie taki mały pokój w jednym z wielu bloków, gdzie przy komputerze dwóch tłumoków, jeden bardziej w szoku od drugiego, kopani w dupę od małego przez rówieśników. Pora na zemstę sfrustrowanych lamusików. Każdy jest mocny w gębie, prowokatorem, kiedy się schowa za monitorem. Inkognito ubliża wszystkim tym co, kiedy wieczorem chodzi ulicą, nie ma odwagi spojrzeć w oczy, jest woźnicą dopiero wtedy, gdy komputer włączy, łysy kończy. Do uchwycenia kontekst, do zrozumienia podtekst, tobie pozostaje interpretacja, patrz tekst, sens zawarty jest. Autentyczny, to nasz rap, rap, rap hermetyczny. Do uchwycenia kontekst, do zrozumienia podtekst, tobie pozostaje interpretacja, patrz tekst, sens zawarty jest. Charakterystyczny to nasz rap, rap, rap hermetyczny. To tak naprawdę rozumiem z tego co mówię, w dobie ówczesnych czasów dzieje się aż nadto, ponadto ilu takich co trud sobie zadało, sensu się doszukiwało na darmo, nadużywało określą, których znaczeniu nie słyszeli nigdy wcześniej. Nie jestem tu po to, by udzielać wyjaśnień, tłumaczyć co to ma znaczyć. Trudno tego nie dostrzec, chcesz się uchronić, sam musisz się uświadomić, poskromić sobie niewiedzę. Zauważ, ja w tym siedzę nie od dziś, nie lekceważ tego, nie jedna myśl przewodnia, towarzysz mi co dnia. To Europa Wschodnia, same centrum nie do zdarcia moc głosowych strun. Słychać ten szum, czy tym razem ktoś go zajarzy? A może się zatworzy, chyba że słuch wytęży, oczy szerzy otworzy, inaczej tylko prypału narobi, kłopotów sobie przysporzy.